three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. RT100, ediție de colecție cu Tanti Cati și Dan Marcu la microfon. Nu ți-am spus despre Tanti Cati? Ea e mama noastră aici la radio. Ne așteaptă dimineața cu cafea fierbinte și o vorbă bună. Tanti Cati e confidentă și o colegă de top, ce mai? Dănuț, îmi place topul, maică. Mulțumim, Mediaforest, că mi-ai dat de muncă și distracție duminica asta. Și apropo de duminică, urmează o piesă de duminică. Lazy Song, un fel de ciluimaș și namunde. Bruno Mars urcă 9 locuri până pe 80. Asta e Lena de duminică pusă pe portativ de către Bruno Mars. Bună treabă! Mai departe, coboară 3 locuri până pe 79, domnișoara Alessia cu Borona Supo. Pe 78 intre Emil Lasaria și F-Charm, 9 mm. Un cântec pe cât de îngust, pe atât de bun. Bagă tare în difuzoare! Romanian Top 100, new entry, number 78. Yes, sir! We got a freight joint right here called 9mm, you know. The same Emil Lazaria and your boy F-Charm welcomes you to our world. Intri pe 78.000 la Saria, 9 mm. Rihanna se aplacă 3 locuri pe 77 cu Only Girl, în timp ce Mateo vine cu micuța Quasi Manea pe 76. Champion este un featuring cu Lee Moore. Aș adăuga și Punjabi MC pentru că am recunoscut un sample. Yeah, this is Mateo and Lee Moore. Bringing you another number one from the Red Bass Crew. She's not human, so beauty is a fiction. fine. One day I make you mine. So don't bother run, I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Can Rasta man, I love a man, me still original. Let's forget mamacita, you're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. Cu sample-ul vopsi și zice că-i hit Mateo și Lee Moore, Champion, pe 76 săptămâna asta. Coborâre de 5 poziții adjudecată de Robert Georgescu și Lara cu Beside You, locul 75. Michelle și Randy intră pe 74 cu Only You. Sincer, nu prea mi-a plăcut piesa, prefer, uite, Sunrise Avenue, Hollywood Hills, în urcare 24 de locuri până pe 73. Hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Number 73. Bye bye Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. Bye-bye, Hollywood Hills forever. Thank you for the morning walks on the sweet sunset, and for the hot night moments, for the fantasy in my bed. Take a part of you with me now, and you won't get it back. And a part of me will stay here. You can keep it forever, dear. Oh, oh, oh. Bye bye, Hollywood Hills. I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. Remember. Cam mișto Hollywood Hills. Keep it up, Sunrise Avenue. Din Oxonia, pe 72, Hold On, coboară 8. Păi stai așa că și Black Eyed Peas e tot în coborâre, cu Just Can't Get Enough, 6 în jos, până pe 79. Ce ne mai urcă? O recapitulare. Number 80. Say I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Number 79. Number 78. floor. Ok, să intre primii 70. Pe 70 avem Armin, This Light Between Us. Staționează pe 69 Pitbull și T-Pain cu Hey Baby. Coboară 8 până pe 68 Ellie White, Nu te mai caut. Și în sfârșit urcăm cu Dan Bălan, 6 până pe 67 pentru un Justify Sex. Asălăpălăsă. Veche piesă, dar uite că mai are ceva sânge înveioză. Justify Sex, pot spune unii că au făcut pe 67. Urcă și Namo Hombi cu Bumpy Ride, 9 locuri până pe 66. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Tell me who can